lañ ko waxam bu ko faalé lam fu nek rek lay na atté ci lo motax mo in lam ni sadiq dem deugal lu ko mo mom fekke bako borom jur gi ne nangam neena ko wax nga deug manam gëmono ba nek wax nga deug mok atté kat bu atté baagal ñoyam di tamon doltu gannaaw lam ñu kan waxal dum ko non wax nga deug rek lim bobu lay sañu japp asakam waye lim fekk waaw motax mo in lam ni sadiq dem deugal lu ko aw sadaqa wala deugal nako waye wana qasad dafa manki lol wala do nga xamne dang ko waxe gëmal nako bané kom wax nga deug waye da manki nak par lol ñu wax yépp ma ci ñu ci mom dang lan fekk rek né lay jël asakam ñu bokkaté wa fi sayyidi nak na ci bu ko deugal né bagal mu upp lol nak ci taradul xam nga lolou wax nga né aw sadaqa wana qasad bang ko xibaré deugal nako ay waxam waye nak da ko wani wat ñu yes lol ñu jibi nak bu tere nek moy deugal len nako ci wax jaway da ko won ni mopp lool ndax koku day japp liñ fekk rek legi asakam am day japp lam ko xibaaram bu mu gëm ko ne ko wax nga deug wax la tara du nek waye lepp guddal la manam li ney man na dag wax man na dag le ndax wax jigen wor moy ak lu mën di am bu wañu ko waté wañu ko num tol rek lay japp wax ju wor dal mom moy ak num ko mën di wax ci lu ko laaje nako señu bi ñaata la mo xam neena ko wax nga deug mo xam neena ko wax nga deug du teeb wañu ko wañu wat ko mom mu japp rek la fa toll lam toll rek lolu mom moy wax ji gëna ga ma taw mu ne sara bi neena falaw hasa fa qawluhu bu daggon waxam ji in lam yusaddiq nga tambule in lam yusaddiq ji aw saddaqa wa naqasat ko fi sey tere lepp bu ko daggon waaw bu daggon lolu lepp nakana ahsan kon day gëna ki nax ma waxon dong do won wa insha'allah fa naqasat aw sadat fal mawjud rek bu ci yemon mu re ndax li ci lepp mo sukkandi ko wonko wa ohi sa jappef na al qawarij way genn ni ci top iman way genn ni ci way genn ni ci top iman way dissident yi bin maadi ci la wey ci asaka ci la wey ci at bok in lam yashumu ndé waxuñu al adaa jox ga ci wey at in lam yashumu ndé waxuñu al adaa jox ga da wax ne buñ falé iman gi manu am ñen julit ñuko gantu nanguñ ko ak khilafam dal di daw bis buñ leen jappé ba délu ci leen ci yoon ñi sét at yewesu ñu fayno leen asaka ja lu may wax ne ñun daal nañ ko joxé fekké da né da nañ joxé asaka ja su boba ñu bayilé ñu gëm lañu wax té bayilé ci sartu illa an yakhruju na rew dañu gennoon ci topu iliman ja liman ya ngir bañ asaka ya ana bu fekke ni de leewi la tax la teewon ñu top iliman ja moy gantu asaka taxon ci lañu giwonte won ak mom ba daw gana bi ñu jappale ni bu ne dañ ko joxe du tax ñu gëm ko ana ay xéere rek ay xéere de moy mëna xéere ni at yi dañ ko joxe su boba ñu bayilé fofu nak lu aju won ci mbirum jur fofu lay ñam ku dé nak xéere tambulé lu aju ci mbirum bay wa fi khamsati awsuqin nek na ci juroomi wasq fa aksara top lu ko upp na ci nek nak dafa sori ci kanam moy nisfu hushrihi jere ga seen ci kanam nisfu hushrihi genn walu fukelam ba lolu moko daane ni dafa wax ne lu mat juroomi wasq ba mu upp ko asaka dana ci wara ci kaw ni muy bëgg waxe ko defé nak juroom wasxu yi ma les nako tolal ak juroom benn bari ba rek ci sunu natt biñu gëna min ñu ci fi ci réew mi ñu ko japp juroom benn bari ba rek ndax bo ne wasxu mo juroom benn fukki sa dessa manes na ko tolale ñaari kilo ci tolale bu dig doomu lolou kon boko defé ben waxu day melni muy bari bu ñaar fuk kilo wa in bi ardin ak donte ci suuf la kharajiyatin suy ko juk galak donte suuf sank baye day suuf so xamne so ci baye faaw nga fay bayti mal dara manam suuf so bayti mal ko mom da da wax ne ku ci bay jox ma nangam du te mom bo ci baye mate misab yi mu la wax asaka dal lay war wa ta'muni ay halayha malun ma'lumun li baytil mali لوقفها على مصالح المسلمين لفتحها حنوة كأرض الشام والهراق أو لمسالحة أهلها عليه سوف كان يسوف ذا البيت ما تكنيت غالق غو خمي كو باي فاي كو نانغمت فاي غالق غو غي دوتي نجا جوحي أسكا بولج واو مم نمو جملا خمال جروم بسكو ينوم تولو من الألف موي جني وست مئة رتل ak juroom benn téeméeri ritlu nee na bu fekkoon ne tukaay duñu wax ritlu amee nga ko boo ci nattee junni ak juróom benn téeméer loolu mooy doon nisaab mu ne ko waa benn ritlu moom num toll ne leen mi atun mooy téeméer wa samaaniyatun ak juróom ñett wa hijrona ñaar fukk dirhaman ci dërëm makkiyan yu ko jur màkk ne la benn ritlu itam de mi nga amee disaayub 128 ci dërëmi yoon 128 ci dërëmi màkk yi muy dërëmi yoon yi boo ko peese woon benn rit lu loolu lay war a tolloo ci disaay kunnun bépp dërëmu yoon itam xamsoo na juróom fukk la wa xumusaa xabatin ak ñaari xumu si wenn fepp min mutlaqi chanyiri ci lu ñu joyeli lors manam daa wax ne benn dërëmu yoon moomit su fekkee ne xamoonum diise mu ne la moom war naa diis diisaayub boo wa ñëwoon juróom fukki peppi lors jëlaat wenn fepp xar ko juróomi xar jël yaari xar yooyu nag boole juróom fukki la waaw noonu mooy doon diisaayub benn dërëmu yoon waaye loolu lépp waxal nañ la ñun li nga xam ne war nga koo mën a xam loolu wax nañ la ko juróom benn bari wu rek li nga xam ne xam nga ko mën nga ko jàpp ci yoon juróomu yoon bi nga xam ne moom la ñuy seeti nisaab wax nañ la ci gannaaw na mu toll war naa mat ñaari ngaraam yu tegal 975 mili ngaraam maanaam jéggi na ñetti ngaraam waaye matu ko waaw ci lan lañ koy ci lan mooy min xabbiñ ci topp wa tamarin ak tàndarma xeetu topp yi ak te mooy alxamhu alchanir alsult aljuratu aldoxnu al urf alxalas yooyu mooy xeeti pepp yi nga boole ci juróom ñaari xeeti yi nga xam ne ay sëb lañu alfoolu alhimmas almobiya alxadas aljulbaan albasilatu ak turmus loolu mooy juróom ñaari xeeti sëb yi am na yent yoo xam ne dañu am diw te mooy asimsim azaytoon alxurutoon ak xabul fudli su ko defee ñoom diw lañu am ñeent lañu su ko defee nga boole ci wattamarin ak tàndarma soo ci boolee tàndarma nga boole ci reseñ nag daal di mbaru ñaar fukk xam ne sara bi wax naa wa ulxiqa bihi alzabibu fa haadihi xishrona nawxan hiya allati tajibu fiha alzakatu xeet ñaar fukki xeet yooyu moom la fiqhu malik ràññeel nañ ci la asaka war lu bëggtu loolu mu jàpp ne asaka waru ci ba ci gerte mii mën ne ne wëñuwaale wu ko ci yi nga xam ne ci la asaka war ndax dana rek min xabbiñ ci pepp wa tamarin ak tàndarma fàq dong yooyu rek la war waaye warul ci leneen mu naqan mbir mu nii lañu setal maanaam nee na yii boo dee bëgg a seet ba xam mat na nisaabam matu ko bu ci boolewaale xob yi nga xam ne kenn du ko dencaaleeg moom waaw lu mu ci mën doon xob yi nga xam ne kenn du ko dencaaleeg moom bu ko ca boole nga seet bu xob yi dañee ba noppi xob yi ñu dencaaleeg moom nag mën nga ko caa boole moom da nga ko ciy wañuwaale muqaddaral jafaafi mbir mu muy luñu nattaleeg wow wa in lam ya jif fa ak donte nekkul luy wow maanaam bu fekkee ne loola dafa tooy da ngay seet bu xam bu woowoon dana ma juróom benn bari boom nit ci kaw tolloole donte sax moom nekkul luy wow benn yoon yàllaa ko bindee day baaxoo tooy rek nañ ko wax ci kanam tuuti yu baaxoo tooy du tee moom ci tooyaay bi doo seet diisaay bi nga seet boowoon rek ndax dana mat juróom benn bari boom nit fekkoon ne boowoon du ko mat rek parce que du ca war boo defee ngay ëmb gis fu xoshir yi genn wàllu fukkeelam ba nee na boo amee juróom benn bari ba mu ngi yëngu asaka ca genn wàllu fukkeel ba genn wàllu fukkeel ba nga ci kaw nga xam ne yaa ko suuxat ak sa loxo de bu fekkee ne asamaanu suuxat dana ko wax léegi moom fukkeel ba ci lépp ngay génne dafa fa xaj genn ben wax waye ne gam ya ko soxat nak kon da saka ji gëna wax don genn walu fukel ba ka zaytu maniki diw ko xamne la ho ñal nako zaytun diw lo xamne amna diw ci diw bi may genn asaka ja manam dañu jëk sét pat may pat lañu ségal mu genn diw ko lañu jëk sét ma te juroom ben bari ko soko ségalé na nga genn asaka ci diw ba donte diw ga mom bari wutit ay pet ma maton na diram ben bari ko war nga ca genn asaka ci diw ba yent ñoom diw ci yéñu la waxoon moy zaytun simsim qurtum habbul fajri ata sarabina in kana habbu kullin nisaban wa in qalla zaytuhu donte diw ga mom ñew na bute dafa pat maton diram ben bari ko asaka war na ci diw ba fa in akhraja min habbihi nak ajza fi khayri zaytun manam nak nga teyelo yoyu am diw mom ngay tek fe zaytun bo genné zaytun yette mom bo genné won ci top may lu bax wa amma zaytun fa yatahayyanu al ikhraj min zaytihi in kana lahu zaytun sawa'an hasarahu aw akalahu aw baahahu yene zaytun mom ci diw ko dom nga meuna genné mu bax bu xese am diw diw ko rek nga soñu genné mo xam dang ko segal mo xam dang ko lek mo xam dang ko jaay asaka mom ci diw ngay genné boko lekke mba nga jaay ko sey bo jindi ak diw diw seytun jox asak waye mom diw rek nga sey jox wala yujisu al ikhraj min habbihi wala min thamanihi in biha wala min qimatihi in akila in amkana ma'rifatu qadri zaytihi wala bi taharri neena mom bo bu gëna genn ci tepp mu seytun asaka gi doy boko jaayen bu ko genn asaka ci ndeug doy soko lekkon bëgg set lu tollok asaka gi nga joxe ko du doy tolok mom ci bourse ma xal doy ni rek mën nañu tolol ni diw wara tollu da nga wara tolol ni diw wara tollu genn ko tolol gi moy na tole mom la jubbu ci wala bit taharri mutakina wa illa ukhrija nisfu ushri qimatihi in ukila wa nisfu ushri thamanihi in biha manam da wax ne zaytun ba bu fekke ne mom dang ko lek ba nga jaay ko te mën la xayma bo xam bo ci doon genn diw lu diw koy tollu kon pexe amut say bo kon bu fekke dang ko lekkon nga ser rek xayma ja ci sa tollole mu genn walu fukki lu xayma ja wara tollu bu fekke dang ko jaayoon patay say bo set genn walu fukki lu jeug lolay pexe wa thamani ghayri di sayti ak jeuguk lu dul borom gu diw manam lo xamni ni amatu diw ci seyton ki seytonu misra misra amna seyton bo xam du am diw koku neena bu fekke dang koy jaay da ngay genné genn walu fukel ba moy ta seytonu misra in biha wa illa ukhrija nisfu khushri qimatihi yawm at-tibihi ana bu fekke ne legi jaayoko sey bo genné genn walu fukelu xeyma ja legam dang ko lek rek ba nga def ko ne waye jaayoko kon sey bo genné asaka ja muy genn walu fukelu xeyma ja wama ak la nga xamné la ye jifu du waw lepp lo xamné tam faaw day toy diwi rek lu melne reseñu misra amna ba tay mëna xam lolu tay tam do genné asaka ja ci reseñu jamba talal ma ja dedet dañu xet boko jaayé dal nga genné asaka ci ndëgg rek boko lekke itam ñu sét lu wara tollok asakam ci buru sa xaliss nga genn ko rek waye loolu nga xam ni ngou to waw ben yoon mom doko do genn asaka ci jëm ja ngay genn ci ndëgg boko jaayé genn lu tollok asaka ja bu fekke dang ko lekk jaayoko ma tax mu ne dam ne tahina bi misra waruta biha mu ne in biha mu tek ci wa illa fa nisfu khushri qimatihi ne won ko jaayut nga xamne falaw akhraja zabiban aw tamran fala yujisu da nga mara seen ba do ba tandarma ja day toy di do so demon genne bu ko genne lu tolo mom ci asaka resen jo ma tandarma jo do tax mu doy ndeug rek nga wona genne ni ba wa fulin aksab akhdar bu aju toy ful akhdar wala himmas bi nga xamne mom day toy di day dañ ko doole ci nga xamne mom itam bu genn ci pepma dang ko genné ci ñeug boko jaayé féké jaayé ko dang ko lek ba nga mayé ko nga sétlu tolo mo nga jaayé ko waye mom na mo gëna am ak jappuli ndax ci salaba néne wa insha akhrajahu habban yabisan ba'da hasrihi ndaga mom ñu toyni di duté mën nga ko tolole bu wawon ñu tollu nga dem sét nak ful bu wo nga joxé ko asaka wala nga sét himmas bu wo nga joxé ko asaka dang ko joxé ci bu toy bi nga xam du mom doomuko waye da nga séti ba yoon nga genné ci lu tollok li ci waron genné ci asaka fa in kana sha'nuhu an yubsana tahayyana al ikhraj min habbihi ba'da taqdir jafafihi sa yo xamné lu yow la nak mom ni nga waxewon légui sa yo xam lu yow la mom nga wara genné asaka ci jëm ji fa fekké né mom du momit xamné lol dang ko lek ba dang ko def né nit nga sétlu tollok mom rek nga genné ko kine ko ci pap ndegam lu waw la diké bu né fool bu waw ba mu himmas bu waw asaka am faaw da wara nek fool ba himmas bu ñu ci bobé nga wara ndax dang ko lek ba neneen tam kon na nga génné lu tollok lola nga génné lu wara tollok mum ci asaka le mu né won nisbu hushrihi nak ci lay delu né in suqiya ndem suxatef nako bi alatin ci jumtu bay lay tax sa asaka gëna woyof nga génné nisful khushri genn walu fukel moy dang ko suxat ci jumtu gay wa illa ndem suxati ngi ko jumtu gay fal khushri kon fukel balay do fekke ni mom asamana ko suxat mba dexge ko suxat su boba fukel du ngay génné ko ko defé fukki xaj rek joxe ben masaka fekke nak sa jumtu kay ko suxat nak kon boko defé fukki xaj ben xaj ba nga xayal ko ci digg ba dal juroom ñent ya genn wal joxe ben bari asaka wala usturi ak don te jende fon as sayhu ndoxum tawma aw unfiqa wala dépenser alal halihi ci mom neena bu fekke ne ndox mako suxat mom tawla da dajalo won ci suhus jamru koko jaay la ko nga ñu ñu suxate ko waye ndoxum taw la mom taw bi la wacce da tawon ci suufus jambur koko dal la koy jaay nak nga jënd ko suxate du tay ñamale ko suxatu asaman du tay rek fukkel bu ngay jox asaka waye tax nga joxe nisful hushri wala sax koko jaay lu ko waye da nga def ay ciona ci pen bu andi ko melni ngaare mu ko def bu ñew da nga ca sonu wala nga fay ci aral du tay ñu japp ni asamanu suxar rek patay ku ne asakal ci fukel ba da bañ asakal ci nisful khushri wa in suqiya ndem suxatef nako bihi ma ci yari wal yep fa hala hukmayhima kon nek na ci seen ñaari atti ñom ñaar dafa wax ne bu fekke ne da nga suxati yari yep am na lo suxan nga ci juntu gay asaman ci suxatal la mba dex gi mu ne kon legi bu mbay ni ñoré dañ koy def ñaari xaj xaj be ñu asakal ko ci fukel mu la asaman ci suxat xaj be ñu asakal ko ci genn walu fukel mu la nga xamni mo nga suxat ci jumbu kay lolu moy bu fekke dañu tollo legi nak waxal yu xamna bu ndax def na natal al aksar yop wala des ko natal khilafu ñaari wax yu siw manam bu fekke ne legi lañ suxate asaman sa wala lañ suxate jumtu kay da ëpp wala nga ci dess wax dañu top lo rek atté ci lepp wala duté len lu nek day ñëw ci atté bopum rek melna legi ku ko sét ku ko defoon ñett xaj asaman ci suxat ñaari xaj ben xaj bu dong lañ suxat ci jumtu kay xam nga ne kon le mo ëpp doole da ñu ne ko ñu ci jamon dañuy far top melni asaman suxat lepp rek dal dikoy asakal asakay fukel te baye genn walu fukel am ñu dedet du te len lu nek rek day nek ci atem kon ñaari cier yoy asaman suxat nañ ko asakal fukel ben cier ba nga xamni jumtu kay ko suxat ñu asakal ko asakay genn walu fukel am ñu dedet lepp dool nañ ko top rek lool moy ñaari wax yu ciwi وتضم دفن تابي القطاني غيري سبي غيري سبي وخان نكو ليه جوم نيار لا neena def na len boole bo bay sopp ñi dañuy sét ba xam matay juroom benn barigo asaka war la ci su boba da ngay sét xet su wune la nga ci albu rek nga génné la tolo mom ene bu le doone ñetti barigo le doon ñaar le doon benn juroom benn benn barigo bo fukki lay ngay joxe asmanu suhat ñaari barigo yi ñaar fukki lay ngay joxe ñetti barigo yi di yoon xet sopp mom itam fan wër ki lay ngay joxe xamé won légui xéet sa bu nek rek la ci wara génné mo nga ci génné da téw lu borom sala bi né wayu ji ci ikhrajul ahla wal musawi lil adna manam nak qualité do gëna ñak solo la nga ci wara génné mën nga ko ci baña génné té génné ko ci bëkk upp solo mbab mi yamon tel rek ko té bax waye nak qualité do gëna bax nga bëkk ko génné asaka ci bëcc ba gëna yamay mom moy lal adna mom di su ko nango ta xam hin niki bélé wa shahir ak shahir wa sultin ak sult wa in bi buldanin ak donte ci ay rew rew lañ ko baye neena xamhu shahir sult ñet ñi dañ koy japp wen xet moy daal ñu boole ci asaka so amon ci xamhu ñaari bari ko am ci shahir ñaar am ci sult ñaar dañ ko japp joom ben donte sax bokku ñu fo leen baye du te ñu man li te ñu boole leen ci asaka asaka war la moy en bi budani xay nañ len di bolé nak moy in suri handem jiyef na ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar qabla hasadil akhari ci ñeek gobu ka ca dess waaw dafa wax ne bu fekke li nga ñeeka ji laatu muy ag ci ñor ji nga mbayum ñaarel bi waaw kon mbayum ñaarel ma bu ñoré ta fekk mu ñeek ma dess ba légui lo xamni boko bolé mom ñaarel bi mat nisab kon asaka war la matax muné wa baqiya min habbi al-awwali ila istihaqi thani al-hasada ma yakmulu bihi ma habbi thani nisabun wa nga ñëk ji am bay lata momay ñor dañ war ko gop nga jiyat menen su fekke mom ñaaril mom ba muy ñor fekk na mu ñëk ma jeexut te mu ñëk ma génné wëccoon asaka itam te mu ñëk ma des na loo xam ne bokk booleeg li ñor ci moom ñaaral mat ni sax su boobaa kon damay boole yooyu yaar génn ci asaka mu ne su bayee ñetti mbay sax fa yu dam def na tàpp alwasatu aji digg doomu ja lahumaa jëm ci bu njëkk maa ak mu ñetteel ma lahumaa jëm ci ñoom ñaar nee na sax su fekkee dangaa bay ñetti mbay ci at mi waaw nga xam ne léegi danga njëkk a ji am ji laata moomay ñor nga ji meneen muy ñaar kooku moo nekk ci digg bi gannaaw bu mu njëkk ma ñoree nag laata mu ñaaral moom di ñor nga jiyaat nel muy ñett loo xam nga mën naa nekk dafa njëkk a ji menn laata mu ñor mu ji meneen muy moom ñaareel waaw léegi nag gannaaw bu mu njëkk ma ñoree laata moom ñaaril moom du ñor mu jiyaat neneen muy ñett waaw mu ne am na sart yoo xam ne bu ci dajee mu njëkk ma mën nga ko boole moom ñaaral mi muy mucc digg bi ba tey moom ñetteel moom léeg-léeg des na ko mën a booleeg moom mucc digg bi muy moom ñaaral mi moom lay wax naa fa in zuriha althani qabla hasadi alawali wa salisu baxda hasadi alawali wa qabla hasadi althani kon fa yudamu alwasatu lahuma ay fa yudamu alwasatu lil awali walthalisi ala sabili lbadaliyati in kana fihi maa kullin minhuma nisaban maanaam li tax ñu mën a boole may mu njëkk mi mu fekk si mun ñaaral mi mbaa ñu mën a boole mu ñetteel mi mu fekk si mun ñaaral mi loolu mooy day def ne noo ko mën di seeta rek moom mi ci digg bi boo ko boolee mu njëkk ma mu mat nisaab soo ko boolee mu mujj mi mu mat nisaab waaw mbay mi ci digg bi daal nga xam ne moom mooy mu ñaaral mi boo ko boolee mu njëkk ma ñu bokk ma nisaab boo ko boolee mujj mi ñu bokk ma nisaab te loolu mooy bi an yakkoona fii salaasatu aw suqin wa fi kullin minhuma wasqaani bu fekkoon ne mbay mi ci digg bi mat na ñetti wasq mu njëkk ne mu ñetteel mu ci ne man ñaar xam nga ne kon léegi boo ko boolee mu njëkk mi mu juróom boo ko boolee mu mujj mi mu juróom ba tey ولم تخرج زكاة الأولين حتى حسد الثالث حتى جيت لا أسكال من جكمل من نارين بقوم من يتل ولم تخرج زكاة الأولين حتى حسد الثالث كن فيزكى كن فتزكى الثلاثة زكاة واحدة لن يحدى لو كجواجن فيزكي كن غير فيه ولم يخرج موغن نخم ولم يخرج زكاة الأولين حتى حسد الثالثة كن فيزكي الثلاثة زكاة واحدة دغم دال يتي مبايلا مي تي ريغي موم ماتنا نياتي واسخو مي نيوك ما ماتنا ñaar مي جيميت ماتنا ñaar كون نغي واخ رك مبايم ñaaral مي دال ماتنا نياتي واسخو مباي مي نيوك ما ماتنا ñaari واسخو مباي نيتل ماتنا ñaari واسخو خامي موم بي تي ديغي بوكو تي بولا رك مي جوروم سو بوبا بو فكيه ني مباي مي نيوك ما مو ñaaral ما جيني تي وون اسكا با بغا غوم نيتل كون نغي بول يات ييب رك جيني تي جن اسكا فإن زكى الأولين قبل حساد الثالث فلا يضم الوسط له يزكى وحده إن كان